ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي پر را درمې بس پچلي قافلي قافلي د عمري ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي پر را درمې بس پچلي قافلي قافلي د عمري د بيدینۍ ټغر ټولېږي د شیطانانو زړونه ماتي ګورې خاص مې هیبتې دی پیل مداسر عملیات دی گوری خاصم میں حیبتی دی پیل مداسر عملیات دی مخبو لاندی ولاندی درمی پک ظلمی امارتی مخبو لاندی ولاندی درمی پک ظلمی امارتی پری را درمی بس پچلی قافلی قافلی دا عمری ضربت اختی پا گنڈو دی دخمن کڈی باروی ضربت اختی پا گنڈو دی دخمن کڈی باروی پری را درمی بس پچلی قافلی قافلی دا عمری بادار خو مخ کی سر خړالی اوس دینم پر د غلامانو پخلای هیڅ خندان راځي زړونه ودلی ګډاګانو پخلای هیڅ خندان راځي زړونه ودلی ګډاګانو پتاو دو منډو سر د سیالی میدان پریږدی پتاو دو منډو سر د سیالی میدان پریږدی پر را درمې بس پچلی قافلی قافلی د عمرې ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي پر را درمې بس پچلی قافلی قافلی د عمرې دغه کمر زمونږ نه دی دغه نصرت د پک الله دی سپر طاقت په نوم یادېدو هغه دښمن نن په شړا دی سپر طاقت په نوم یادېدو هغه دښمن نن په شړا دی راولو شرعي نظام په نصرت د الهي راولو شرعي نظام په نصرت د الهي پر را درمې بس پچلی قافلی قافلی د عمري ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي ضربت اختی په ګوندو د دښمن کډی باروي پر را درمې بس پچلی قافلی قافلی د عمري شکر گزار یم زل جلالا سر پا سجدہ یم رو بتاتا زمونگ پا کم زور و سائلو تکڑا مغرور دنیا ماتا زمونگ پا کم زور و سائلو تکڑا مغرور دنیا ماتا را روان دی بیا عقبا امارات اسلامی را روان دی بیا عقبا امارات اسلامی پری را درمی بس پچلی قافلی قافلی دا عمری ضربت اختی پا گنڈو دی دخمن کڈی باروی ضربت اختی پا گنڈو دی دخمن کڈی باروی پر را درمې بس پچلی قافلی قافلی دا عمری ضربت اختفا گنڈو دی دخمن کڈی باروی ضربت اختفا گنڈو دی دخمن کڈی باروی پری رادر میں بس پیچھے قافلی قافلی